iklim için. Bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay. Merhabalar, bir iklim için programında daha beraberiz. Ben Yücel Sönmez. Bu hafta Ömer Madra ve Özdeş Özbay yoklar ama bir konuğumuz var. Bu arada destekçimiz Bülent Nomel'e de teşekkür ederek programımıza başlayalım. Konuğumuz İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Doğanay Tolunay. Kendisiyle Kanal İstanbul'u konuşacağız. Özellikle son dönemde siyasi gündemin biraz arkasında kalan Kanal İstanbul projesinin ekolojik boyutunu konuşacağız ki kendisi proje ortaya atıldığından beri işin ekolojik kısmında çalışan, WWF ile çalıştı, bu konuyla ilgili temayla çalıştı. Belediye ile chat raporlarını üzerinde çalıştı. Başından beri konuya özellikle ekolojik boyutuyla hakim bir akademisyen. Kendisiyle Kanal İstanbul'un ekolojik maliyeti ve boyutu üzerine konuşacağız. Hoş geldiniz hocam, nasılsınız? Hoş bulduk Yücel Bey, sağ olun. Davetiniz için teşekkürler. Umarım iyi güzel bir yayın olur. Ben teşekkür ederim katıldığınız için tekrar. Hemen bir soruyla başlamak istiyorum hocam. İstanbul Boğazı varken Kanal İstanbul projesine neden ihtiyaç duyuluyor? Bunu bize bir açıklarsanız sonra işin ekolojik boyutunu derinleştirelim sizinle biraz. Tabii öncelikle buna değinmek gerekiyor. Çünkü hani... Sizin de dediğiniz gibi bir tarafta Montreux-Türk Boğazları Anlaşması gereğince çok fazla hani gemi geçişini kısıtlayamadığınız bir boğaz varken niye alternatif bir şey yapıyorsunuz? Zaten hani Montreux nedeniyle son 10 gündür de bir siyasi çalkalanma yaşadık ülkemizde. O nedenle kanalın gerekçesini çok iyi bilmemiz gerekiyor ki gerek var mı yok onu tartışmamız açısından. Baktığımızda chat raporunda diyor ki, chat raporunda günümüzde 50 bin kadar olan gemi geçişinin 2071'de 86 bin olacağı boğazdan geçen gemi sayısının ve bu gemilerin kaza yaptığı, yapabileceği, bu gemi trafiğinin boğazın tarihsel dokusu ve güvenliği açısından riskler oluşturduğu, bu gemi trafiğinin azaltılmasına gereksinim olduğu ve seyir emniyetinin sağlanması için yapay bir kanala ihtiyaç olduğu söyleniyor. Ama bunun içinde hatta bunu gerekçelendirirken de şöyle detayında da şöyle şeyler var. Sonrasında da dillendirildi bu. İşte bu şu anda gemi boğazdan geçen gemiler tek taraflı geçiyor. Yani ya Karadeniz'de ya Marmara'da bekliyorlar. Tek yöne doğru hareket ediyorlar. Ve işte bu bekleme sırasında gemilerin çok uzun süre beklediği, bunun çok büyük bir ekonomik maliyeti olduğu o firmalara bu nedenle yapay bir kanal yapıldığı zaman boğazdan geçmek yerine kanalı tercih edecekleri de söylendi. Çünkü hani söylenenlerden bir tanesi ya orada bir boğaz varken kanalı niye tercih etsinler ve kanalın geçiş ücretleri daha yüksek olacak boğaz geçişine göre. Gemiler, boğazı kullanan gemiler şu anda o kadar fazla beklemiyor. Örneğin chat raporunda yazan resmi rakam gemilerin ortalama yıllık bekleme süresinin 13.7 saat olduğunu söylüyor. Kanalı yaptığınız zaman da zaten tek taraflı bir geçiş olacağı için ortalama bekleme süresi 12 saat olacak. Boğazı kapatarak da gemileri kanaldan geçmeye zorlayamıyorsunuz. Dolayısıyla hani aslında kanal yapılıyor ama hiç konuşmadığımız asıl yapılma nedeni Kanalın iki tarafındaki önceleri 1 milyon civarında olan, sonra 500 bin kişilik olarak açıklanan Yenişehir. Zaten bugünlerde şey var, 1/5000 ve 1/1000'lik imar planları açıklandı. 24 Nisan'a kadar da buna itiraz edebilecek vatandaşlar, İstanbullular. Özetle hani boğaz güvenliği bahane edilerek bir su yolu yapılıyor ve bu çevresi yerleşim açılıyor. Aslında kanal çevresindeki yerleşim alanlarının su, boğaz görmesi, yapay da olsa su görmesi sonucunda değerli bir arsa yaratmak üzere yapılıyor diyebilirim. Basından yer alan bilgilere göre hocam, kanal İstanbul 10 ilçenin sınırlarından geçecek ve 36.453 hektarlık, yani bunu futbol sahasına çevirirsek 90 bin futbol sahası büyüklüğünde mega bir proje olacak. Böyle bir proje İstanbul'un çok akciğerleri diyebileceğimiz bir bölgeden geçiyor ve birçok konuda İstanbul ekolojisinde ciddi etkileri olacak. Havasından tutun suyuna, toprağından tutun tarımına kadar. Nereden başlamak istersiniz hocam? Yani harfiyattan mı yoksa havasından mı, ikliminden mi, İstanbul'u nasıl etkileyecek, yoksa hepsini birden mi anlatmak istersiniz? Ama en ciddi konulardan bir tanesi bu galiba İstanbul için. Tabii yani şimdi bir başlayayım da artık nereye götürürse sürede dar. Dediğiniz gibi hani 36 bin hektarı aşan bir kısım, ama sadece Kanal İstanbul değil, Kanal İstanbul artı Yenişehir, yani ismi de Yenişehir. Şehirler, evet. Kanalın iki tarafındaki yeni açılacak yapılaşma alanı. Yani sadece tek başına üstelik, Kanal İstanbul 7 bin hektar gibi. Dinliyorum. Üstelik hocam, yani devasa bir İstanbul nüfusu var ve artık doğanın kaynakları buradaki insanların hayatını idame ettirmesine yetmeyecek düzeydeyken yeni insanların gelmesine neden olacak bir proje ayrıca. Bunu da tabii ki İstanbul üzerindeki etkisini mutlaka ve mutlaka altını çizerek söylemek lazım. Tabii yani ona da değinir, çünkü hani bir de kuraklık var. Kuraklıkla beraber değerlendireceğim, yani bir de su sorunumuz var aslında Kanal İstanbul'u yaratacağım. Evet. Çok kısa evet. Birkaç cümleyle o kanalın ve artı sadece artık kanal dememek gerekiyor. O yüzden kanal ve Yenişehir'i kastederek konuşacağım. Kanal ve Yenişehir'in geçtiği alan İstanbul'un belki de en bakir yerleri. Ve aklınıza gelebilecek her türlü ekosistem ve habitat var. Örneğin neler var? Karadeniz var ki Karadeniz'in en temiz bölgesi. Terkos açıklarında deniz çayırları var, çok önemli balık yatağı. Kıyı kumulları var, çok sayıda endemik bitki içeren. Terkos kumulları var, ağaçlı kumulları var. Ondan sonra Terkos Gölü'nün çevresinde bataklıklar, sazlıklar var. Orman alanları var. Muhafaza ormanı var. Muhafaza ormanı koruyan orman demek. Terkos Gölü ile Karadeniz arasında bir kumul var. Bu kumul eskiden hareket ediyordu şiddetli rüzgarlarla ve gölü dolduruyordu. Bunun üzerine ağaçlandırılmış ve gölü korumak için oraya orman, muhafaza ormanı ilan edilmiş. Bunun haricinde doğal baltalık ormanlar bulunuyor. Fundalıklar var, mera alanları var. Yarısına yakın, o 36 bin hektarın yarısına yakını tarım alanı. Büyük çoğunluğu evet kuru tarım alanı, ama halen ekim dikim yapılan alanlar, kayalık alanlar var, kayalık habitatlar var. Özellikle bu Yarımburgaz mağaraları, daha kayak kente doğru, yani Sazdere Barış tarafında Kireçtaşı kayalıkları çok önemli habitatlar ve yine üzerinde endemik bitkiler var. Hatta birazcık daha o Şamlar tarafında falan biraz da maki örtüsünün veya bozuk maki, sekonder maki dediğimiz tarzda Marmara'nın etkisiyle öyle habitatlar var. Anlayacağınız çok, yani ha şeyleri söylemedim, doğal göller var, Terkos Gölü gibi, Küçükçekmece Gölü gibi, biz yapay Sazlıdere Barajı var. Bu Terkos Gölü'nü, Sazlıdere'yi, Küçükçekmece'yi besleyen bir sürü dere var. Bunlardan bir kısmı halen akışlı ve 66 tane derede kanal tarafından kesilecek. Sazlıdere Barajı tamamen yok olacak. Çok önemli bir kuş alanı olan, kuşların konakladığı alan olan, hatta Ramsar Sözleşmesi kriterlerinde olan ama o sözleşme kapsamında korunmayan Küçükçekmece Gölü'nün suyu şu anda acı su ama tamamen tuzlanacak ve bu da oradaki kuşların başka yere göç etmesine neden olacak. Doğal yapı kısaca bu. Yani iki tane göl havzası var, Sazdere ve Terkos. Çok önemli doğal ekosistemler var. Bu doğal ekosistemlerde binlerce canlı yaşıyor. Örneğin işte 200'e yakın kuş türü var, 300'e yakın, 300'den fazla ki eksik belirlenmiş, envanteri yapılmış bitki türleri var. 13 tane endemik var, 16 tane endemik olmasa da tehdit altındaki türler var. Yüzlerce işte sürüngen var. Bunların birçoğu da uluslararası sözleşmelerce sürüngenler, memeliler var. Bunların bir kısmı da uluslararası sözleşmelerce korunan türler. Ve siz bunları görmüyorsunuz. Dediğim gibi halen ekilen, biçilen, doğallığını koruyan bir alan. Buradan işte Küçükçekmece Gölü'nü de sayarsak 45 kilometre ama 35 kilometrelik bir kazı dolgu yapılacak bir kanal geçiriyorsunuz. Coğrafyayı tamamen değiştiriyorsunuz. Yeni bir ada yaratıyorsunuz. Bunun adı da konuşuluyor şu anda biliyorsunuz. Yani şeyde sosyal medyada biraz da esprili şekilde. Ben buna İstanbul Adası diyorum. Bu İstanbul Adası'nı oluşturuyorsunuz ve doğaya müdahale ediyorsunuz. Ve bu doğaya müdahale o kadar büyük bir boyutta ki bu kadar büyük boyuttaki müdahaleyi nelere yol açacağını değerlendirmek çok mümkün değil. Yani birazcık daha açayım şöyle. Örneğin bu kanalı açtığımız zaman chat raporunda yazan şeylerden bir tanesi diyor ki Karadeniz'in tamamında Karadeniz'in seviyesi 5 santim azalacak. Marmara Denizi'nin seviyesi 3 santim yükselecek diyor. Şimdi bütün Karadeniz'de bahsediyor. Şimdi siz bütün Karadeniz'in seviyesini 5 santim azalttığınız zaman bunun ne gibi etkileri olacağını chat raporunda incelenmemiş. Yani benim yorumlayabildiğim şu, zaten küresel ısınma var programda ettiğim için. Küresel ısınma var. Deniz suları ısınıyor. Daha da azalırsa su seviyesi ısınma daha da hızlanacak. İçindeki oksijen miktarı değişecek. Kimyasal özellikleri değişecek ve deniz yaşamı nasıl etkilenecek bilmiyoruz. Akıntıyla Boğaz kanaldan gelen suyla birlikte Marmara Denizi'nin dibinin karışabileceği, orada dipteki çamurların üste çıkabileceği de iddia ediliyor. Ki bunlar hani chat raporunda çok değerlendirilmeyen konular. Söylemeye çalıştım. Bu kadar büyük bir müdahale ile doğanın buna nasıl tepki vereceğini öngörmek mümkün değil. Sadece ne gibi etkilere neden olduğunu özetlemeye çalışıyorum ben kendi uzmanlık açımdan. Yani örneğin deprem bilimciler deprem açısından değerlendiriliyor. Denizciler deniz açısından değerlendiriliyor. Ben kendi uzmanlık açımdan baktığımda çeşitli başlıklar altında topluyorum bu etkileri. Önem sırası yok. Sorunuz mu vardı? Evet. Devam edin hocam, soracağım, evet. Hatta şimdiden sorun, söylediklerinizi ekleyebilirsiniz. Bir de çıkacak devasa bir hafriyat var. O hafriyattan çıkacak devasa bir toz bulutu var. Ve bizim aslında bir de İstanbul'un ciğerleri olarak saydığımız kuzey ormanlarının parçalanması var bütün bunlara ek olarak. Yani hem kirletiyoruz hem de temizleyecek yeri de Kesinlikle. parçalıyoruz. Bu da aslında zaten doğru düzgün bir hava solumuyoruz İstanbul'da. Oldukça kirli bir hava soluyoruz. Bu da herhalde sağlık sorunlarıyla bunu da çok çok arttıracaktır aynı zamanda diye düşünüyorum. Kesinlikle haklısınız. İşte bir tanesi de oydu. Herhangi bir önem sırasına koymadan başlıyorum ve şöyle başlıyorum. Kuzeyden başlıyorum. Yani denize etkisinden başlayıp Marmara'ya doğru geleceğim. Deniz, kıyı, karasal ekosistemler, su ve Marmara'ya etkisi şeklinde başlayacağım belli bir şeyde. Öncelikli olarak sizin de dediğiniz gibi o 45 kilometre uzunluğu bir kanal dedik ki Boğaz'dan daha uzun aslında bu kanal. Ve bunun 35 kilometresinde kazı yapılacak. Buradan da 3 milyar tondan daha fazla miktarda hafriyat çıkacak ve bu hafriyat henüz Türkiye'de olmayan filmlerde gördüğümüz devasa böyle tekerlekleri apartman büyüklüğünde olan devasa maden kamyonlarıyla 7-24 taşınacak ve bu taşınmanın yani kanalın inşasının 3 yıl Ön hazırlık 4 yılda bu kazı dolgu işlerinin yapılması öngörülüyor. 3 milyar ton kamyonun 3 milyar ton hafriyatınla Terkos açıklarından, hatta orada bir ormanlı köyü vardır Karadeniz'de. Oradan Ağaçlı köyüne kadar neredeyse 38 kilometre uzunluğunda kıyı tamamen doldurulacak. Tabii yani kanalın ağzı falan açık kalacak ama 38 kilometre uzunluğunda kıyı dolgusu yapılacak. Şimdi bunun ne gibi etkisi var? Bir, orada dediğim gibi özellikle Terkos açıklarında çok önemli deniz çayırları var. Korunması gereken alanlar burası. Balıklar gelip yumurtluyorlar. Aynı zamanda balıkçılık açısından son derece önemli bir alan. Burasını yok edeceksiniz. Tahrip olacak. Aynı zamanda kıyı dolgusunu yaparken Karadeniz'i bilenler için o şiddetli fırtınalar, rüzgarlar ve akıntılarla birlikte şöyle bir risk de var. Bunu havaalanı inşaatı sırasında da gördük. O dalgaların etkisiyle kıyı erozyonu oluyor ve oradan çıkan çamurlu su boğazdan Marmara'ya kadar ulaşabiliyor. Bunun uydu görüntüleriyle çalışan hocalarımız da var. Dolayısıyla böyle bir kıyı dolgusu yaptığınız zaman sadece dolgu yapılan alanı değil, çok daha geniş bir alanı çamurla kaplanmasına, hatta o çamurun boğazdan Marmara'ya kadar ulaşmasına neden olabilirsiniz ve deniz yaşamına müdahale ediyorsunuz. Artı sosyoekonomik açıdan da balıkçılığa müdahale ediyorsunuz. Çünkü Sarıyer çok önemli bir balıkçılık merkezi ve burada bunun insanlar avlanma alanlarından olacaklar. Başka geçim kaynakları bulmak zorunda kalacaklar. Oradan geleyim, karalara geçeyim. İşte kıyılarda kumlu ekosistemleri var. Çok önemli ekosistemler. Terkos açıklarında çok sayıda endemik tür var ve bu kumul ekosistemleri DEM Sözleşmesi ve Habitat Direktifi, Avrupa Birliği'nin Habitat Direktifi kapsamında korunması gereken kumullar var burada. Hani uluslararası taraf olduğumuz sözleşmelerce korunmamız gerekirken bunların önemli bir kısmı o az önce bahsettiğim kıyı dolgusu nedeniyle yok olacak. Ormanlar var. Ormanlar hani çok geniş değil ama az önce girişte söyledim, muhafaza ormanı var Terkos açıklarında. Türkiye'nin en sıkı koruma statüsündeki ormanlarından birisi. Burasına hiçbir zararı yokmuş gibi bu ormanların bir kısmı kesilecek. Ve işte doğrudan doğruya Terkos gölünün etkilenmesine neden olabilecek bir müdahale yapıyorsunuz ki bu ÇED raporunda değerlendirilmemiş. Sanki Terkos gölüne hiçbir etki yokmuş gibi alınmış ama Terkos gölünün o devasa kamyonlar birkaç yüz metre yakınından geçecek. Kanalla Terkos gölü arasında aşağı yukarı 500 metrelik bir mesafe var ve Terkos gölünün hem kazı dolgudan hem sonraki gemi geçişlerinden olumsuz olarak etkilenmesi mümkün. Su kalitesinin bozulması mümkün. Buna hiç değinilmemiş. Ve bu ormanlar ve kumul ekosistemlerinde dediğim gibi 13 tane ÇED raporuna göre endemik tür var. Aslında yine 36 bin hektarın tamamında yeterince inceleme yapılmamış. Sadece kanal güzergahında yani 7 bin hektarlık bir alanda 30 tane nokta seçilmiş flora çalışması için. Bu 30 noktaya gidilerek sadece 30 noktadaki türler belirlenmiş. Aslında çok daha fazla olduğunu biz biliyoruz. O nedenle envanterde eksik yapılmış. Hocam bir araya girip bir soru sormak istiyorum size. Lütfen tabii. Söyleyeceğinizi unutmayın ama şunu hemen sorayım. Şimdi işte kıyı kumullarından bahsettik, Bern Sözleşmesi'nden bahsettik, işte bir takım sulak alanlardan bahsettik, muhafaza ormanının en sıkı korunan, koruma statüsüne sahip alanlardan biri olduğundan bahsettik. Bütün bu projeyi üretirken bu koruma kalkanlarının hiçbiri işe yaramayacak mı hocam? Yani şu anda yaramıyor. Yani davada bunlar kullanılacak. Dava süreci devam ediyor biliyorsunuz. Dava sürecinde bunlar büyük ihtimal dile getirecek taraflar tarafından. Sonuçta bilirkişi heyetinin ve mahkemenin karar vermesi gerekiyor. Onlar yani birçok örneği var. Aynı şeyleri mesela biz şeyde de söylemiştik ki hemen yanındaki 3. havaalanı dava süreçlerinde de bunlar da dillendirildi ama bilirkişilerin tamamına yakını şey dedi, ÇED raporu olumludur diye görüş verince biliyorsunuz havaalanı inşa edildi. Dolayısıyla bir de şöyle hukuka ve bilirkişinin vicdanına kalmış bir durum bu. Bir de genellikle böyle projelerde hocam dava başlıyor, proje bittikten sonra dava sonuçlanıyor gibi bir takım örneklerine çok rastladık Türkiye'de. Bunda da öyle olma durumu söz konusu olabilir mi acaba? Büyük ihtimalle öyle olacak. Yani şey söyleyeyim ben size, havaalanının davası hala devam ediyor. Bilmeyenler için onu söyleyeyim. Yani 3. havaalanının davası halen devam ediyor. Şu andaki dava açılalı bir seneyi geçti. Bilirkişi heyeti oluşturuldu. Ama keşif için herhangi bir gün verilmiyor. Yazında ihale yapılacağı açıklandı biliyorsunuz. İşte keşif yapılsa bile bunlara rapor için belli bir süre verilecektir. Dolayısıyla yani daha 1 sene, 1,5 sene bilirkişi raporunu görme şansımız yok diye düşünüyorum. O yüzden zaten bir an önce başlayarak Atalan Üsküdar'a geçmiştir mantığıyla geri dönülemez bir noktaya getirmek, genellikle diğer projelerde de gördüğümüz bu şekilde bir yol izleniyor maalesef. İşte öngöremediğimiz bir sürü etki olabilir. İnşallah olmaz diyeceğim. İşte yavaş yavaş oraya giriyoruz. Yani o kadar büyük bir müdahale ediyorsunuz ya, neyle karşılaşacağınızı hayal bile edemezsiniz. Her uzmanlık, her disiplin baktığı açıdan farklı farklı etkiler görebiliyor. Yani bir örnek daha vereyim. Sizin de söylediğiniz gibi bakın, 4 yıl boyunca sürekli dinamikle patlatma olacak. 7-24, yani zaman sıralaması olmamış. Çıkan afriyat, o dinamik patlatması, kazmalar, kamyonlarla taşımalar sırasında inanılmaz bir toz çıkacak. Ve bu 4 yıl, 5 yıl sürecek. Ve o bölge zaten havaalanı inşaatı ve işte 3. köprü bağlantı yolları nedeniyle zaten belli bir açıda hava kirliliği olan bölgeyi. ÇED raporunda yapılan ölçümlerde, Kanal İstanbul'un ÇED raporunda işte sınır değerlerinin altında bulduk diyorlar ama 3. havaalanı açılmadan önceki ölçümler bunlar. Partikül 10 mikron boyutundan daha büyük, daha doğrusu 10 mikron boyutundaki partikül madde miktarı sınır değerlerin altında. Ama 2,5 mikron boyutundaki partikül madde, Türkiye'de bir sınır değer yok ama Dünya Sağlık Örgütü'nün sınır değerlerine yakın zaman zaman da aştığını görüyoruz. Ve bununla birlikte üstüne bir de bu kadar 4 yıl boyunca sürekli kazı dolgu yaptığınız zaman özellikle 2,5 mikron boyutundan daha küçük partikül madde çok riskli. Solunumla aldığınız zaman doğrudan akciğerlerden kana ve diğer organlara kadar taşınabiliyor. Böyle bir sağlık riski var. Diğer başka şeyler var çevresel açıdan. Örneğin orada yerleşim alanları var, eski yerleşimler var. Buralarda asbest sorunu olabileceği dillendiriliyor. Hiçbir şekilde asbeste, yani o eski binalar yıkıldı. Bunlarda asbest olup olmadığı bilinmiyor, incelenmemiş çünkü. Bunlar ne olacak, ona da değinilmemiş. Son dakikalar, bir de su meselesine değineyim. Yanılmıyorsam. Şimdi en önemli Var biraz daha sorunlardan vaktimiz hocam. en önemli sorunlardan bir tanesi de su meselesi. Özellikle hani 2020 yılında hep kuraklık geçirdik ve bütün Türkiye, hatta İstanbul, Türkiye İstanbul'un baraj doluluk oranlarını izledik. Yani Gün herkes be gün günü takip gününe biliyor. ettik. Evet, Evet. günü günde takip ettik. Şimdi burada 2 tane çok büyük su havzasına müdahale ediyorsunuz. Bir tanesini tamamen yok ediyorsunuz. Sazlıdere Barajı'nı tamamen yok ediyorsunuz. İşte 50 milyon metreküplük bir su depolama kapasitesi var burasının. Bu kabaca 700 bin kişinin bir yıllık su ihtiyacını karşılayan bir baraj ve İstanbul'un 20 günlük su ihtiyacını karşılayan bir baraj. Bunu tamamen yok ediyorsunuz. Terkos Gölü'nün su toplama havzasını yok ediyorsunuz. Küçültüyorsunuz daha doğrusu, kanal değiştiği için ve Terkos'u besleyen bazı dereleri de kestiğiniz için su birikmiyor. Aynı zamanda da yeraltı suları beslenmesini zayıflatıyorsunuz. Çünkü kesiyorsunuz ve yeraltı sularının tuzlanma riski var. Çünkü karanın ortasından, Sazdere'nin oradan tuzlu su geçecek ve hani kanalın bazı yerlerinde çeperleri, kanalın çeperleri taş bloklarla vesaire jeomembranlarla kapatılacak. Ama Sazlıdere'nin tamamı olmayacak. Böyle bir çevresi betonarme olmayacak ama oradan su sızarak, tuzlu su sızarak yeraltı sularını tuzlandırabilir. Böyle bir risk var. Buna da değinilmemiş. Siz Sazdere'yi yok edeceksiniz. Şimdi bu çok dillendirildi ve ÇED raporunun nihai hale geldiğinde buraya bazı ufak tefek müdahaleler yapıldı sonradan. Bu da çok sık karşılaştığınız bir şey. Yani ÇED'le ilgili o ÇED sürecinde yaptığınız itirazlara genellikle gerekli önlemler alınacaktı falan şeklinde müdahale edilir ve iyi yapılır. Üçüncü havaalanı Çet raporunda da önce orada 2,5 milyona yakın ağaç var diye biz bunları taşıyacağız denmişti. Taşıyamazsınız deyince onu çıkardılar. O bölgede 3. havaalanın olduğu yerde sulak alanlar var. 70'e yakın eski maden ocağı olsa da fark etmez. İnsan eliyle oluşturulan su yüzeyleri de sulak alandır. Bunları çıkartamazsınız, havaalanı yapamazsınız deyince o sulak alanlar, göller birdenbire su birikintisi haline geldi. Benzer şeyleri bu Kanal İstanbul Çet raporunda da görüyoruz. Yani işte o su meselesi gündeme gelince detaylı olarak anlatılmış. Örneğin işte bir tane yeni baraj yapacağız. Sazlıdere böyle bir V şeklindedir. Bir Şamlar tarafındaki tarafına bir baraj yapacağız ve orada suyu depolayacağız. Oradan işte o 50-55 milyon metreküplük suyun 19 milyon metreküpünü kurtaracağız diyor. İstanbul'a yeni yeni barajlar yapacağız diyor. Ama şunu atlıyorlar. Yani örneğin Terkos Gölü Havzası'na yeni bir tane baraj yaptığınız zaman toplam su verimini azaltmazsınız. Terkos'a gidecek suyu başka bir gölde toplamış olursunuz. Yağan su miktarını arttırmazsınız. Şöyle diyebilir miyiz hocam? Şöyle bir parantezle. Normalde ÇED dediğimiz şey çevre etki değerlendirme raporu. Yani bir projenin çevreye olan etkisinin çok boyutlu olarak araştırılması ve bütün bunların maliyetinin ortaya konularak o projenin yapılıp yapılmayacağına karar verilmesi anlamını taşıyor kaba taslak olarak. Oysa ki bu gibi projelerde ÇED raporları, çevre etki değerlendirme raporlarını genellikle projenin niyetlerini kılıfına uydurmak şeklinde görüyoruz gibi mi düşünmemiz lazım aslında? Ya kesinlikle öyle. Yani ÇED raporu yasal bir süreç ve ÇED raporu hazırlayan firmayla yaptıran arasında bir ekonomik ilişki olduğu için bağımsız bir kuruluş yapmıyor bunu. Parayı işte burada Ulaştırma Bakanlığı veriyor, firmayla anlaşıyor ve o firma yapıyor. Sonuçta bir şey vardır, bizim parayı veren düdüğü çalar mantığı vardır. O kadar para vermişsin, çete hazırlayan da bu Kanal İstanbul yapılmasın çok kötü diyemez. O nedenle yani bu sistemin bir değişmesi gerekiyor ve bütün Türkiye'deki bu ÇED süreçleri aslında inanılmaz kötü. Yani sadece Kanal İstanbul değil, yani gündeme gelen diğer ÇED dosyalarında tamamen kağıt üstünde yapılan, yeterince inceleme yapılmayan, sorunları hep gerekli önlemleri alacağız deyip açıklayan ama o gerekli önlemlerin detayının verilmediği formaliteye dönmüş bir süreç olarak tanımlayabilirim ÇED'i. Burada da onu görüyoruz. İtirazları neler azaldı hocam. Toplayıp yani su meselesini demiştik ve burada hiçbir etki yok. Örneğin suya şunu söyleyeceğim, siz de söylediniz. 500 bin kişilik bir kent kuruluyor. Slaytlarını, videolarını gördüğümüzde yeşil olacak, çim alanları olacak, havuzlu falan olacak. Burasının su tüketimi çok daha fazla ve İstanbul'un su sorunu olduğunu biliyoruz. Meren Barajı yapılıyor ama hiç kimse şunu konuşmuyor. İstanbul'un nüfusu artarsa, örneğin 25 milyona çıkarsa, günlük su tüketimi şu anda 190 litre kişi başına, bu 300 ve 250 litrelere çıkarsa, iklim değişikliğinde koyarsak ki su kaynakları daralacak, buharlaşma artacak, bütün bunlarla birlikte İstanbul'un suyu Melen Barajı'nda yapsanız yetmez. Bakın yerleşimle birlikte bunlar hiç değerlendirilmiyor. Oraya yaparsanız suyu bulamazsanız o yaptığınız yer ölü bir yatırım olarak da kalabilir. Bunlar hiç konuşulmuyor. Ama özetle süremiz de bitiyor. Çevresel açıdan çok sıkıntılı olan ve aslında boğaz güvenliğini de düşünmeyip tamamen yeni bir yerleşim alanı yapmak ve bu su yolu da gemilerin geçmesi için değil, o değer arttırmak. Yani suyu gören binaların, o boğaz kenarındaki yalılar gibi suyu gördüğü için arsa değerinin veya işte bina değerinin daha da arttığı bir yapı veya yerleşim alanı oluşturmak için yapılıyor diyebilirim. Hatta hiç gemi geçmezse oranın değeri daha da artacaktır. Çünkü kimse o kadar para verdikten sonra tankerlerin geçmesini de arzu etmez o kanaldan. O nedenle umarım vazgeçilir. Bir çılgınlığa girişilmez diye ümit ediyorum. Çok teşekkür ederim Doğanay Hocam. Çok güzel açıklamalar, çok güzel bilgiler. İşin ekolojik boyutunu çok güzel şekilde anlattınız bize. Programımıza katıldığınız için tekrar teşekkür ederim. Süremizin sonuna geldik. Programımızı kapatmak durumundayız. Umarım daha sonra yine başka programlarda bu konuyu daha detaylıca ele alabiliriz. Davetiniz için tekrar teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler, sağ olun. Bir programımızın daha sonuna geldik. İklim için programında haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay.